بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلكوتم يانزا كتك حلقة يتوجانا باب نواقض الوضوء ملانغو unaozungumzia vitanguo vya udhu. Tukataja al-khariju min as-sabilain, tukaeleza yale yanayofungamana na al-khariju min as-sabilain, wad-damu al-kathir wa nahu. Pia tukataja yale yanayofungamana na damu inayotoka katika mwili sehemu isiyokuwa zile njia mbili, je, hukumu yake nini? Wa zawalu al-aqli binawmin au ghairihi, pia tukazungumzia zawalu al-aqli, tukupoteza fahamu au akili kwa usingizi na sababu nyinginezo. Leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na wa aklu laham aljazur, kula nyama ya ngamia. Miongoni mwa vitanguo vya udhu aklu laham aljazur, kula nyama ya ngamia. لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهيدي وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه ونموجع لموريز امتوم صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم جين تواذه وكل نعم ينبوزي؟ قال إن شئت فتوضأ wa in shi'ta fala tatawadha, ukitaka tawadha na ukitaka usitawadhe. Bimaana haitangui udhu wako kula nyama ya mbuzi. Qala, yule bwana akasema, atawadha min luhumi al-ibil, ye ni tawadhe kutokamana na nyama za ngamia. Qala na'am fatawadha min luhumi al-ibil, kumwambia ndio tawadha ikiwa utakula nyama ya ngamia. Na hapa ningependa kutanabahisha khurafa inayoenea baina ya miji yetu hii kuwa sababu ya watu kuamrishwa kutawadha kutokamana na nyama ya ngamia ni kisa kuwa masahaba walikuwa wamekaa msikitini, mmoja akatoa upepo, ikawa ni kikundi pale, akaona haya kwenda kutawadha, na walikuwa wengine wamealikwa karamu. Karamu yenyewe iliandaliwa nyama ya ngamia. Kisha Mtume za sallam alivyoona hivyo akaogopea yule bwana ataswali bila ya nini, bila ya udhu, akasema yoyote alikula nyama ya ngamia aende akatawadhe. Ndio chanzo cha kuamrishwa watu kutawadha nyama ya ngamia, kwa kula nyama ya ngamia. Kwa hivyo si lazima. Ha, hii ni hadithi, si hadithi. Kuna hadithi na hadithi. Sasa hii ni hadithi, si hadithi ya Mtume SAW wala masahaba hawajafanya vituko kama hivi. Na haya ni mengi utayasikia katika mujtamaa wetu. Chanzo cha kusema kuwa mtu atawadha kwa kula nyama ya ngamia ni hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، الحديث صحيح في صحيح مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله، شيخ العثيمين رحمة الله عليه يسمى، وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل إذا أكله الإنسان نيئا كان أم مطبوخا. كجنجي هاي وسمى نواجب kutawadha kutokamana na nyama za ngamia. Bimaana ukila nyama ya ngamia tayari ushatangua nini? Ushatangua udhu wako. Kwa hivyo akila mtu nyama ya ngamia, iwe ni mbichi, iwe imepikwa. Wala farqa baina al-lahm al-ahmar wa ghairi al-ahmar. Wala hakuna tofauti baina ya nyama iwe ni nyekundu ama isiwe nyekundu. Bimaana matumbo pia yaingia katika hukumu ya nyama ya ngamia. Maini yaingia, moyo waingia, figo zaingia, kila kiungo katika kiungo cha mnyama anayeitwa ngamia, mafuta yake. Haimaanishi lahm hapa ni ile nyama nyekundu peke yake. Nafahamika nazungumza nini? Fayanqudhu alwudhu akla alkarish walamaa walkabid walqalb walshahm. Kula ule utumbo na vilivyomo ndani kule, kula maini ama figo, moyo, mafuta yake, yote haya yatangua nini? Yatangua udhu. Bali Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi dhahaba ila al-qawl anna maraqa lahm al-ibil kadhalika yanqudhu al-wudhu. Sheikh Al-Uthaymeen anakwenda kwa kauli ya kuwa mpaka ikiwa supu yake, taam ya nyama ikawa ndani yake, basi itambidi atawadha. Na hii ni ihtiyatan, ihtiyatan ni bora fanini atawadhi khuruja min al-khilaf. Amma laban al-ibil fala, ama maziwa ya ngamia la, maziwa ya ngamia haiingii katika hukumu hii. Thumma qala kullu shay'in dakhilun fi hukmi al-lahm fa innahu yanqudhu al-wudhu, kila kinachoingia katika hukumu ya nyama ni chenye kutangua wudhu. Wa jami' ajza' al-ba'ir naqidun, na kila kiungo cha huyu ngamia ni chenye kutangua wudhu. Li'anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lam yufassil, so Mtume sallallahu alayhi wasallam hakupambanua, bali amesema moja kwa moja nyama ya nini? Ya ngamia. Wa huwa ya'lamu anna an-nasa ya'kuluna min hadha wa hadha, Mtume sallam yajua watu wala hii na hii. Yani kuna wale wanaokula matumbo, kuna wale wanaokula nyama, kuna wengine watakula mafuta. Lakini hakupambanua, akawacha hivyo hivyo. Kwa hivyo kila kimoja chaingia kwenye nini? Kwenye hukumu yake. Ni kama kinachohalalishwa halalishwa na kila sehemu yake, na kinachoharamishwa uharamishwa na kila sehemu yake. Si kama sheria ya Mayahudi. Mayahudi walikuwa sehemu fulani za mnyama wakiharamishiwa sehemu fulani wakihalalishiwa. Lakini sheria ya Uislamu, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema hurrimat alaykumul maytatu, nyama mfu imeharamishwa, mafuta itafaa kula? Haya, ule mfu matumbo yake. Kwa hivyo ikitajwa nyama mfu ni moja kwa moja kila ambacho chaingia ndani yake ni haramu. Wa lahma al-khinzir, nyama ya nguruwe imeharamishwa, sio? Je, tuweza kusema kuwa mafuta ya nguruwe ni halali? La, yaingia yote katika hukumu ya nini? Ya nyama ya nguruwe kuwa ni haramu. Meeleweka nafikiri hapo? Ndio makusudio ya maneno al-Allama al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Faida. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fi ulam al-muwaqqi'in. Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi amejaribu kuleta hikma kwa nini tumeamrishwa kutawadha kutokamana na kula nyama ya ngamia. Na hikma hii yaweza kuwa ni sawa, yaweza kuwa si sawa, ni ijtihad yake rahmatullahi ta'ala alayhi. Qala wa qad jaa anna a'la dhirwatu kulli ba'irin shaytanan. Imekuja kuwa juu ya nundu ya kila ngamia kuna shetani. Wajaa annaha khuliqat min aljin, na imekuja ni watu wasema kuwa ameumbwa kutokamana na jini. Fafiha quwwatun shaytaniyya, ngamia ana nguvu za kishetani, ana nguvu za kishetani. Walghadhi shabihum bilmuqtada, ولهذا حرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير لأنها دواب عادية. Na siku zote mtu anayekula mara nyingi huchukua tabia za kile anachokila. Ndio sababu hiyo wakaharamishwa wale wanyama wanaokula wenzao wenye yale meno ya kutafuna nyama marefu yale. Na katika ndege wale wenye kuinda kwa miguu yao kama mwewe na kunguru na wengineo wakaharamishwa, kwa sababu ni wanyama wenye kufanya uadui kwa wenzao, wenye kuvamia. Faliqtidha'u biha yaj'alu fi tabi'ati al-muqtadi min al-udwani ma yadhurru fi dinihi. Mwenye kula wanyama kama hawa yaweza kumuambukiza katika tabia yao ambayo itamdhuru katika dini yake. Fa idha ghtadha min luhumi al-ibli fiha tilka al-quwwa ash-shaytaniyya. Kwa hivyo akila kutokana na yule ngamia akawa ana nguvu zile yule ngamia za kishetani ambazo zajulikana. Ash-shaytan khuliqa min nar wan-nar tutfa'u bil-ma. Na shetani ameumbwa na moto, na moto huzimwa na nini? Na maji. Ndio maana tukaamrishwa tufanye nini? Tutawadha. Kwa nadhiru alhadith al-akhar, kama hadithi nyingine, innal ghadaba min ash-shaytan fa idha ghadiba ahadukum falyatawadha. Ghadhabu yatokamana na shetani, anapoghadhibika mmoja wenu basi nafanye nini? Atawadhe ili kutuliza nafsi yake. Hii ni hikma ameitaja al-Allama Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hivyo kula zile nyama zile mara nyingine hukuambukiza ile tabia ya yule mnyama, ndio ukaona nguruwe ni dayuth kaharamishwa. Na wale wanaokula nguruwe mara nyingi ni madayuth, ajali kitendo kiovu kifanywe kwa binti yake, kwa dada yake, kwa mama yake, kwa mkewe, hajali, kama walivyo makafiri hao. Wallahu musta'an. Diatha haivo hivi. Je, wanaokula kuku mtajaza wenyewe mnaokula kuku na bata? Kama mtalia kama bata, mtalia kama kuku, sijui. Almuhim ni halali. Tafauti inshallah, tafauti inshallah. قوله ومس المرأة بشهوة. كمغوسا منامك وشهوة أمتاجة كتك نواقض الوضوء. هذا الذي اختاره الشيخ رحمه الله أحد الأقوال الثلاثة في المسألة هي قول اليتقوى الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. Ni mojawapo katika akwali tatu katika masala haya. Walqawlu thani, na kauli ya pili, annahu yankudhu mutlaqan. Kuna kauli unaosema kuwa ukimgusa mwanamke hata bila ya shahwa, moja kwa moja udhu wako ushafanini, ushatanguka. Hii ni kauli. Wathalith annahu la yankudhu mutlaqan. Na wengine wakasema kinyume cha hivyo, kuwa kumgusa mwanamke haitangui udhu kabisa, iwe ni kwa shahwa iwe si kwa shahwa. Kwa hivyo kauli zimekuwa ngapi hapa? Tatu. Ya kwanza wasema ukimgusa kwa shahwa udhu umetanguka. Kauli ya pili wasema ukimgusa iwe ni kwa shahwa iwe si kwa shahwa tayari udhu wako ushafanya nini? Ushatanguka. Wengine wakaja kinyume na hawa pili, wakasema bali ukimgusa kwa shahwa bila shahwa haitangui nini? Haitangui udhu. Hizi ni kauli tatu za wanaovioni. Kwa hivyo kauli thalith annahu la yanqudhu mutlaqan sawa kana bi shahwa au bi ghairi shahwa. Lakini hawa wanaosema kuwa la yanqudhu mutlaqan sawa kana bi shahwa au bi ghairi shahwa sema idha lam yakhruj ma'a ash-shahwati shay, ikiwa ukimgusa kwa shahwa hautatoka chochote, lakini ukitoka na madhi ama na manii itakuwa tahara yako imetanguka, si kwa kumgusa, kwa kile kilichotoka. Tufahamiana? Naam. Wa hadha alqawl asahhu alaqwal, na hii kauli ya tatu ambayo inaosema kuwa ukimgusa mwanamke kwa shahwa au bila shahwa, udhu wako hautanguki maadamu haujatoka chochote katika sehemu yako ya mbele. Hii ndiyo kauli sahihi zaidi, liadami thubuti ma yadullu ala naqdhi bihi, kwa sababu haikuthubutu dalili inayoonyesha kuwa kumgusa mwanamke kwa shahwa au kumgusa mwanamke bila shahwa ni sababu ya kutangua nini? Ya kutangua udhu. Hakuna dalili. Tayyib. Suila Sheikhul Islam an mass an-nisa, hal yanqudhu al-wudu am la? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala aliulizwa suala, je, kumgusa mwanamke yatangua udhu au la? Faajaba kama fi majmu'i al-fatawa fihi thalathatu aqwal lilfuqaha. Ibn Taymiyyah akasema kuna kauli tatu za fuqaha katika masala haya. Ahaduha, mojawapo katika kauli zile, la yanqudhu bihalin, haitangui kwa namna yote, yani bishahwa au bighairi shahwa, ka kauli Abi Hanifa wa ghairihi, kama ilivyo kauli ya Abi Hanifa na wengineo. Athani, kauli ya pili, annahu in kana lahu shahwatun naqadha wa illa fala, wa huwa qaul Malik. Na kauli ya pili ni kuwa ikiwa utamgusa kwa shahwa itatangua udhu wako, ikiwa utamgusa bila ya shahwa haitangui udhu wako. Na hii ni kauli ya nani? Ya Malik. Wa thalithu, na ya tatu, yanqudhu fil jumlati wa in lam yakun bi shahwa. Hawa wasema kwa ujumla, maadamu umemgusa mwanamke wewe, tayari udhu wako ushafanya nini? Ushatanguka vile itakavyokuwa, iwe ni kwa shahwa, iwe si kwa shahwa, mutlaqan. Wa huwa qawlu Shafi'i, na hii ni qawlu al-Imam Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Thumma qala rahimahullah, wa an Ahmada thalath riwayat kal aqwali thalatha. Na kwa Imam Ahmad kumekuja mapokezi au riwaya tatu kwa kauli hizi zote tatu, yani amesema kwa kauli ya kwanza na ya pili na ya tatu. Lakini al-mashhura anhu qaul Malik, lakini kauli iliyo mashhuri zaidi kwa kutoka kwa Ahmad ni kauli ya Imam Malik. Na kauli ya Imam Malik ni ipi? Naona niko dulia macho sana na uandiki kitu. Naam. Ukimgusa kwa shahwa yatangua udhu. Jazakallahu khairan. Kauli ya Imam Malik ni kwa ukimgusa kwa shahwa yatangua udhu. Na hii ndio kauli mashhuri kutoka kwa nani? Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhi. Tayyib. Wa sahihu fi al-mas'ala ahad al-qawlayn. Imam Ibn Taymiyyah sema na sahih katika mas'ala haya ni moja katika hizi kauli mbili. Imma al-awwal, imma ni kauli ya kwanza, wa huwa adamu an-naqd mutlaqan, nao ni kauli inayosema kuwa haitangui mutlaqan, sawa bi shahwa au bi ghairi shahwa. Na hiyo ni kauli ya nani? Naam, Abu Hanifa rahmatullahi alayhi na wengineo waliofuata hiyo kauli. Wa amma al-qawl wa imma al-qawl ath-thani wa huwa an-naqd idha kana bi shahwa. Na imma sahihi yaweza kuwa ni kauli ya pili, nayo ni kuwa yatangua ikiwa tamgusa kwa nini? Kwa shahwa. Na hii ni kauli ya nani? Naam, Ahmad ibn Hanbal na Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Sawa. Tayyib. Tuje kwenye hii kauli ya tatu sasa. Tizama Sheikh al-Islam asema nini. Qala wa amma wujubu al-wudu min al-mar'ati li ghairi shahwatin fa huwa adhafu al-aqwal. Ama kusema kuwa kumgusa mwanamke bila shahwa kwa tangua udhu, basi hii ni kauli dhaifu katika zote. ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة ولا قوله هيجلكاني كويوت كتك مصحابة لسيمانين كماي ولا روى أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين أن يتوضأوا من ذلك بل هيجبكليوا كويوت كتك وإسلام أو بكيزي كتك مصحابة kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amewaamrisha waislamu kutawadha kutokana na kumgusa mwanamke ma'a anna hadha al-amr ghaliban la yakadu yaslamu fihi ahadun fi umumi al-ahwal pamoja na kuwa jambo hili takriban hakuna mtu asalimika nalo kila mtu majumbani wanawake zao waishi na wao sio naam takriban kila mali jambo hili limeenea hakuna anayesalimika fa inna ar-rajula la yazali yunawilu imra'atahu shay'an wa ta'khudhuhu bi yadiha wa amthalu dhalika mimma yakthuru ibtila'u an-nas bihi sema mtu au mwanamume humpa mkewe kitu na yule mkewe akapokea kwa mkono na mengineo katika mambo ambayo yatokea mara nyingi watu huondwa nayo katika majumba yao falau kana al-wudhu'u wajiban لو كما ولوذني واجب وكمغوسا mwanamke لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك مره بعد مره ويشيع ذلك angelikuwa mtume صلى الله عليه وسلم hili jambo yulifanya mara yulieleza mara kwa mara na kulieneza ili watu fanye nini wajue ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار الآحاد نلو كما انجلك وأمفاني متوم صلى الله عليه وسلم لنجل نقولي و حتى كما نمتوم موجة بينا مبكياتك وليل فلما لم ينقل عنه لم ينقل عنه أحد من المسلمين أنه أمر أحدا من المسلمين مع عموم البلوى به علم أن ذلك غير واجب kwa kuwa haikunukuliwa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna yeyote katika waislamu aliyenukuu jambo hilo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amemwamrisha yeyote katika waislamu pamoja na kuwa hili jambo limeenea imekuwa wazi kuwa hili jambo la kutawadha kwa kumgusa mwanamke sio wajibu طيب وقال شيخ الإسلام أيضا كما في الاختيارات إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءا ولا يستحب الوضوء منه شيخ الإسلام سيما انتوا كمقوسا منامك بلا شهوة ni jambo ambalo lajulikana kwa dharura katika sheria kuwa sheria haikuamrisha au haikuwajibisha wudhu kutokana na kumgusa mwanamke wala haipendekezwi sio mustahab kwa mtu kutawadha baada ya kugusa mwanamke bila ya shahwa wa sahihu anna massa almar'a la yanqudhu alwudhu mutlaqan سواء كان بشهوة أم بغير شهوة وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما ذكرنا في كلام شيخ الإسلام السابق في ذكر المذاهب في هذه المسألة نقول صحيح وكم قوس منمك حيتنقوي وضوء مطلقا إيوني كشهوة إيوسي كشهوة na hii ndiyo madhhabi ya Imam Abi Hanifa rahimahullahu ta'ala kama tulivyotaja katika maneno ya Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala tulotangulia kuyataja alipokuwa ataja madhehebu mbalimbali ya matatu katika masala haya wa qaddalla ala hadha al-qawl 'iddat adilla na kuna dalili ya kauli hii ya kwanza anna al-asla baqa'a at-tahara أن الأصل بقاء الطهارة Asli ni kubakia ile tahara wa adama naqdiha hatta yati dalilun sahihun yadullu ala anna hadha ash-shay naqid lilwudu. Asli ni kuwa mtu abakia katika tahara yake mpaka ije dalili sahih kuwa kitu fulani hiki ni kitanguo cha nini, cha wudu. Wala yujadu hadha ad-dalil huna, na dalili hii hatuna. Kwa hivyo hii ni dalili ya kwanza ya kuonyesha kwa kumgusa mwanamke, hiyo ni kwa shahwa, iwe si kwa shahwa, hakuna dalili iliyokuwa wazi kuonyesha kuwa ni kitanguo cha wudu. Pili, عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. عائشة رضي الله عنها سيما نلقوا نكلالا بين يمتوم صلى الله عليه وسلم نمقو يانغو iko mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kule anakoelekea kiswali. Akisujudu hunishika miguu yangu kama kuifinya vile, kuonyesha kuwa mimi nasujudu, kisha mimi navuta na kunja miguu yangu. Akisimama nanyosha miguu yangu. Hapa fanya nini? Mtume sallam afanya nini? Amgusa Aisha radhiallahu anha. Kama ingelikuwa ni kitanguo cha udhu, ingelikuwa sala yake imefanya nini? Imebatilika. Sala yake ingelikuwa imebatilika. Wal hadith rawahu al-Bukhari wa fi riwayat an-Nasa'i bi isnadin sahih hatta idha arada an yutira massani bi rijlihi, hunigusa na mguu wake anapotaka kuswali witri. Sahahu al-Allamah al-Albani fi sunan an-Nasa'i. Tatu, katika dalili. Wa anha radiyallahu anha qalat فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. نلمكوسا متومة صلى الله عليه وسلم وسيكم موجة كوني تانديكو يعني كوني تانديكو لكي نكأنزا كم تفوتا وكو باباسا باباسا مكونو وانغو يعني يكوابي. Mkono wangu ukagusa nyayo zake akiwa yuko msikitini, sababu msikiti wake Mtume Muhammad sallam ilikuwa ni mlango pekee yake baina ya chumba chake na msikiti. Kagusa nyayo zake na miguu yake ilikuwa imenyanyua, yani amenuka katika sujud. Wa huwa yaqulu Allahumma a'udhu bi ridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Kamsikia kiomba hii dua. Wal hadith rawahu Imam Muslim. Wa dhahiru hadhihi al ahadith bila shak anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam massa Aisha radhiyallahu anha wa huwa yusalli. Hadithi ko dhahir kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimgusa Aisha akiwa yusali. Walau kana mass al mar'a naqidan lil wudu la batala al wudu wa salah. Na lau kama kumgusa mwanamke ni kitanguo cha udhu, basi ingebatilika udhu na swala yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shafi'ia kama anavyoeleza Imam Shaukani wakasema la, amemgusa min wara'i ha'il, tumia kitu hivi akamgusa, akasema hadha taklif, taklif yani mwajikalifisha lazima. Hizi hadithi ziko wazi, haina haja ya kutaasab, hadithi ziko wazi. Wal muhim, vile takavyokuwa ni masala ijtihadia ambayo kuna akhdhu wa radd katika hizi aqwal, ingawa adhafu al aqwal ni hiyo kuwa yatangua mutlaqan, yani kio ni shahwa au bila shahwa ni yatangua udhu, kimgusa mwanamke tu udhu wako shakatika. La, hii kauli ni dhaif jiddan, ضعيف جدا. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. ثم سلم ألمبوس موجكة كوكزاك كيشا كتوكا كأنك سؤالي بلا كتواذ. رواه أبو داود وصححه ابن جرير وابن عبد البر وزيلعي والألباني في صحيح أبي داود، وضعفه بعض العلماء منهم سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل الدارقطني والبيهقي والنووي أوتي بنجين ومي ضعفي شيء حديث نوالي ومي صحيحي شيء. فإن صح هذا الحديث فهو ظاهر جدا في الدلالة على هذا القول. إكيو هي حديثي مثبوت بس هي حديثي كوازي سانا كتك مسألة هاي، وإن لم يصح فإنه يغني عنه الأحاديث الصحيحة السابقة. نايكيو هيك ثبوت بس يتشليز زي الحديث تزوزتاج نيوما بازو زي مثبوت مع التمسك بالأصل وهو صحة الطهارة وعدم الدليل على نقض الوضوء بمس المرأة نكوشي كمانا نأصل وأصل نكو طهر ياكي مصيحي ناتوازي كوندوا كتوكا كتكا كسيحي لطهارة تقسيما طهر ياكي إمي بطريكا مبكا تبتنيني تبتي دليل صحيح ليكو وازي، وهو اختيار الشيخ بن باز والشيخ العثيمين وعلماء اللجنة الدائمة ndio chaguo la hao katika muasirini. Meeleweka hapo? Tuendelee. Kauluhu wa masul farj, kushika tupu. E bil yadi ubulan kana au dubran, kwa kutumia mkono, iwe ni sehemu ya mbele au ya nyuma. Wa hadha alladhi ikhtarahu ash-shaykh rahimahullah هو قول جمهور العلماء. إلي تشقوه اللي تشقوه الشيخ رحمه الله ليو قول يوينجي كتكاونو فيوني، وهو الصحيح إذا كان المس بدون حائل. نليو قول صحيح إكي وكوغوسا كونيوي أغوسا بلا كيزويزي يعني نغوزي كوانغوزي، أما إكي ونجيو ينغوو هاي تتيزي هاي يتنغوو وضو، كوغوسا موجا كوموجا ندي نتنغوو وضو. وسواء كان مس فرجه او فرج غيره، نيو سواء امغوسا تupu yake او تupu ya mwingine si kwa yeye. وسواء كان الممسوس صغيرا او كبيرا من الاحياء او من الاموات، iwe yule aliyemgusa tupu yake ni mkubwa au ni mdogo, yuko hai ama maiti, maadamu amegusa moja kwa moja tupu ya mtu mwingine moja kwa moja udhu wake shafa nini ushatanguka. لحديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، أنا يقوس ذكرياك باسنا فإنني أتواذي. رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح. طيب، والفرج المراد به مخرج الحدث. Ikitajwa farji hapa inaokusudiwa ni zile sehemu zinazotoka uchafu, haja ndogo na haja kubwa, kama fil mughni. Waqala ash-Shawkani fi an-Nail, al-Imam ash-Shawkani rahmatullahi alayhi akasema katika Nail, wa lafdhu al-farj yashmalu al-qubl wa ad-dubr, na lafdhi ya farj tupu yaingia ndani yake sehemu ya mbele na sehemu ya nyuma zote. والرجل والمرأة نموم نمك، وبه يرد على مذهب من خصص ذلك بالرجال وهو مالك. نكو قوله انتي هرديوا مذهب وليخصي شهل جامبك ووام بكياو، صب حديث من مس ذكره سمعيني ونوم بكياو، يعني من نمك بسوتي واكي هين نينو، هين قول يا مالك، لكن قول يرديوا نهي قول الإمام الشوكان رحمة الله عليه لفويلزا. قال النووي في المجموع ومس الدبر ناقض عندنا على الصحيح، كوغوسا سهمو يا نيوما ني ينيي كوتانغوا ني ينيي كوتانغوا وضو كويتو سيسي عن الشافعيه وقول صحيح يعني صحيح على الصحيح انه ينقض، وهو روايه عن احمد نهي ني روايه الى بوكليو بيكتوكو ناني والإمام أحمد. وهذا الحكم لا يشمل الصفحتين وهما جانبا الدبر، نا هي حكم هيقوسي سيمون بيلي zile ambazo ziko kando ya nini, ya sehemu ya nyuma inayotoka ule uchafu, yani yale pale sehemu ya makalio haigusi huko, bali kinachokusudiwa ni ile sehemu yenyewe akiigusa ndio yenye kutangua udhu. Wala al-ajiza wala al-fakhidh, wala haingii hapa makalio wala mapaja, la, kinachokusudiwa ni ile sehemu yenyewe. Nafikiri naeleweka nazungumza nini. Kama alivyotaja al-Imam al-Uthaymeen katika Sharh al-Mumti'. Wa qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala fi Sharh al-Mumti', wal mas'u la budda an yakuna biduni ha'il li'annahu ma'a al-ha'il la yu'addu massan. Na kugusa kwenyewe iwe ni kugusa bila ya kizuizi, kwa sababu kukiwa kwenye kuna kizuizi, basi hajaambiwa huyu mtu amegusa. Tumeelewana? Ikiwa kuna kizuizi hajagusa, kwa mfano juu ya nguo, hiyo haitatizi. Ama ikiwa mmoja kwa mmoja ndio inaotangua udhu. Waqala al-Imam Malik wa al-Layth wa al-Shafi'i wa Ishaq, wote hawa katika imma wasema la yanqudhu illa masuhu, ewa illa masu bi batni kaffihi, haitangui isipokuwa kule kugusa kwa utumbo wa kiganja chake. Lianna dhahira al-kaff laysa bi alati al-lams, kwa sababu yale maungo ya kiganja si sehemu ya kushikia, si sehemu ya kushikia. Kisha wakasema nini? Wakasema hawa aima, walau massahu yani fa yushfa ashbaha ma lau massahu bi fakhidhihi, hii imefanana ukigusa kwa nyuma ya mkono ni sawasawa na kugusa na nini, na paja lako. Ukigusa uchi wako na paja lako yatatiza, haitangui udhu. Basi hii ni mfano wake. Waqala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi al-Fatawa, وبطن الكف يتناول الباطن يتناول الباطن كله باطن الراحة والأصابع. Na hapa wakisema utumbo wa kiganja yaingia ndani yake kote, kuanzia huku kwenye raha, raha ni sehemu kubwa ya mkono mpaka ya nini, vidole, yani kote hapa kuitwa nini, batn al-kaf. Kwa hivyo yote ikigusa ishatangua udhu. ولا فرق بين العامد وغيره, hakuna tofauti baina yule anayekusudia na wengine, yani yule asiyekusudia. وبه قال الاوزاعي والشافعي واسحاق وايوب لعموم الخبر, hii ndio قال الامام الاوزاعي والشافعي واسحاق na ايوب kwa sababu ya umum ile hadithi ilivyokuja, haikusema mpaka mtu akusudie au akukusudia. Umeelewa? Ka mtu kwa mfano atoe upepo bila kukusudia, haitangui udhu. Anainama ikatoka fufu, sema hiyo ilikuwa sikukusudia, kwa hivyo udhu wangu bado uko sawa. Haiangalii hivyo. Tumeelewana nafikiri? Naam, ndio mfano wake. Tambihi, wa amma hadithu Talq ibn Ali radiyallahu anhu inda al-khamsati marfu'an innama huwa bid'atun au bad'atun minka, yani kuwa kwa nini utawadhi kwa kugusa uchi wako na ni sehemu katika mwili wako. Faqad dha'afahu ash-Shafi'i kama fi sunan al-kubra lil-Bayhaqi, amidha'ufisha hadithi al-Imam ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, kama ilivyo katika sunan al-kubra al-Bayhaqi, bi jahalati Qais ibn Talq, ni majhul. وكذا ابو حاتم ابو زرعه وقال قيس ليس ممن تقوم به الحجه ووهناه كما في العلل. فايوه هي حديثي ني معل انت واسيتوميه akasema lakini hii hadithi yaseme vingawa kuna ikhtilaf baina wanaovioni katika masala haya, na hapa nimeeleza zaidi huko. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حيا ولا ميتا باتفاق الأئمة. كغوسا أوتشي ومنياما أما يسي من أدام نياما يوتي هاي تنقوي وضوء iwe yuko hai iwe amekufa. Sawa, haitangui udhu ikiwa ni mnyama. Na mtu sija akagusa mnyama akaona pia ni sababu ya nini ya kutangua udhu. Qawluhu wa taghsilul mayyit, taja na kuosha maiti pia. Ikhtalafa al-ulama fi hukmi al-wudhu fi taghsil al-mayyit ala qawlayn. Wamekhtalifiana wanaoviona katika hukumu ya udhu kutokana na kuosha maiti kwa kauli mbili. Ahaduhuma au ahadihima wujub al-wudhu. Kauli ya kwanza ni kuwa ni wajib mtu kutawadha kutokana na kuosha maiti. Athani istihbabi, kauli ya pili ni kuwa yapendekezwa. Dhakarahuma Ibn Qudama fi al-Mughni wa rajjaha al-qawl bil istihbab. Ibn Qudama ametaja katika al-Mughni na akajidia uzito kauli ya kuwa ni mustahab wala sio nini, sio wajib kutawadha kutokana kuosha maiti. Wa qad rawa Abu Daud wa ghayruhu min hadith Abi Huraira radhiyallahu anhu. Abu Daud na wengineo wamepokea kutoka hadithi ya Abi Huraira رضي الله عنه وارضاه مرفوعا من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضا. ان يموش ميت نيبيا اوغي نا ان يمبيبا اتواذي. اورده الالباني في ارواء الغليل وفي كتاب احكام الجنائز. تاج الشيخ الالباني رحمه الله عليه كتك الارواء نا احكام الجنائز. ونقل تصحيحه عن ابن القيم وابن قطان وابن حزم وابن حجر العسقلاني نكنكوك ونوفيونها ووت ومصحيش الحديث. وذكر أنه محمول على الندب لا على الوجوب. كيشا كتاج يكوه هي حديث يبيبيوك ونمستحب يبندكيز ولا سي واجب. لحديث حسن في ذلك عن ابن عباس وسبب حديث حسن إلى فكريه وتوك ابن عباس وأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما. أثر ابن عمر رضي الله عنهما. وإذا لمس من غسل الميت فرجه من غير حائل وجب عليه الوضوء لمس الفرج لا لتغسيل الميت. أما أكيغوسا أوتشي ويل ميتي بس إتكواني واجب كوكيك تواذا ما دام أميغوسا بلا كزويزي. Amegusa bila kizuizi atatawadha, ni wajib kwake kutawadha, sio kwa sababu ya kuosha maiti, ni kwa sababu ya kugusa nini, kugusa uchi wake, na hiyo itaingia katika hukumu ya hapo nyuma tulizozungumzia. Tayyib, kumalizia kauluhu waridatu وهي تحبط الأعمال كلها. نردة في أن كتك في تنقو في أوضو. نردة نيني كو همو نكو هريب عمل الزوت أنا زوزيفان يهو يمنا دام. ردة. اختلف الفقهاء في كون الردة عن الإسلام والعياذ بالله تنقض الوضوء. الحمد لله. يهديكم اسمه. Wamekhtalifiana wanaovioni kuwa mtu kuritadi kutoka katika Uislamu waliyadhu billah yatangua udhu au la. Wa hadha alladhi dhakarahu Sheikh rahimahullah min intiqad alwudu biridda huwa alladhi azahu Ibn Qudama fi al-Mughni ila madhhab al-Imam Ahmad. Na hiya qawl alichagua Sheikh rahimahullah ta'ala hapa kuwa ridda ni yenye kutangua udhu, ni kaul ambayo ameiegemeza Ibn Qudama katika al-Mughni kwa madhhab ya Imam Ahmad. Wa aza ila al-a'imma ath-thalatha al-baqin al-qawl bi'adam al-intiqad. Ama bakia jumhur al-ulama, wakaenda wale watatu waliobakia jumhur, wakabakia kuwa haitangui udhu mtu kufanya nini, kuritadi. Haitangui udhu mtu kuritadi, bi maana akirtadi kisha hapo hapo akirudi katika Uislamu tahara yake yabakia vile vile. فإذا توضأ شخص وارتد عن الإسلام ثم عاد إليه قبل أن يحصل منه ناقض للوضوء غير الردة فهو باق على وضوئه على القول الثاني. Kwa kauli ya pili ni kama nilivyoeleza, mtu akitawadha kisha akartadi, asitangue udhu kwa njia yote kisha akarudi, basi yabakia katika udhu wake kwa kauli ya pili. La yalzamuhu i'adatu alwudhu, haimlazimu kurejelea udhu. Watalzamuhu i'adatu alwudhu ala alqawli alawwal, ama kwa kauli ya kwanza yamlazimu kurejelea udhu kwa sababu wasema kuwa imetangua. Walladhi dhakarahu shaykhu fihi alihtiyat walkhuruj min alkhilaf liqawli sallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Na hapa hii kauli imetaja kwa ihtiyat, mtu kutoka katika khilafi wanavyoni atawadhi. Fahamu eh? Atawadhi. Tambihi, qala al-allamatu al-fawzan hafidhahullah. Kumalizia ntamalizia na kauli nzuri sana Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, sema wa hunaka ashiya qad ikhtalafa al-ulama'u fiha, kuna vitu ambavyo wanaoviona wamekhtalifiana baina yao. Hal tanqudhu al-wudhu au la, je vyatangua udhu au la, kama hivi tulivyotaja, fi qawlan zingine thalatha qawal hivyo. Wa hiya massu dhakar, kugusa uchi. Wa massu al-mar'a bi shahwa, kugusa mwanamke kwa shahwa. Wa taghsilu al-mayyit, kuosha maiti. Wa ar-riddatu 'ani al-islam, na mtu kurtadi kutoka katika Uislamu, al-iyadhu billah. Min al-ulama man qala inna kulla wahidin min hadhihi al-ashya yanqudhu al-wudhu, wapo katika wanaoviona wanaosema kuwa vyote hivi vyatangua udhu. Wa minhum man qala la yanqudhu, na wengine wakasema bali la, havitangui udhu. Wal mas'alatu mahallu nadharin wa ijtihad, na ni mas'ala ambayo ya ijtihad, wanaoviona wamejitahidi. Walakin law tawadda min hadhihi al-ashya khurujan min al-khilaf lakana ahsan, lakini lao kama mtu atatawadha katika vitu vyote hivi ili kujitoa katika khilaf iliyoko baina wanavyoni, ni ahwat ahsan, ni bora zaidi. Meleka. Kisha al-Imam Sa'di akataja dalili ya yale tuliyozungumzia yote huko nyuma, na hizi dalili tumezitaja huko nyuma, hakuna haja tena ya kurejelea na kuanza kuzizungumzia moja kwa moja. Insha Allah Taala, katika darsa itakayokuja tutaanza babu ma yujibu al-ghusl wa sifatahu, mlango unaozungumzia vile vinavyowajibishia mtu kuoga na sifa na namna ya kufanya nini ya kuoga, hii gosho ya wajibu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.